Pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. W MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Garnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów Zbigniewowi Ziobrze, ABW ma zatrzymać politykę. Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym w Dolinie Dolnej Odry. Ministerstwo Klimatu nie składa broni. Ruszyła akcja Polska na tak. Lokalne społeczności pokazują, z czego są dumne. Funkcjonariusze ABW otrzymali zadanie zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa jednak na Węgrzech, co utrudnia działania służb. Wczoraj Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz ewentualne tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Europosłanka PiS mówiła w śniadaniu w Trójce, że wczoraj upadło państwo. Człowiek, który działał na podstawie ustawy, za którą zresztą głosowali chyba nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, która to ustawa rozszerzała możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwości, działał dla dobra ludzi, zostaje w taki sposób osądzony. Mówiła europosłanka Anna Zalewska. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba chwalił działanie instytucji państwowych w tej sprawie. Po tym jak Sejm przegłosował 26 wniosków dotyczących uchylenia immunitetu, ale również ten 27, który dotyczy możliwości zatrzymania i aresztowania, prokuratura natychmiastowo wydała postanowienie o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry i mam absolutne przekonanie, że podobnie jak wielki Bóg, który twierdził, że w Polsce nie ma sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, zostanie szybko do Polski sprowadzony. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o stworzeniu Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Według Kancelarii Prezydenta inicjatywa może zablokować rozwój gospodarczy regionu, w którym Odra jest kluczowym elementem. Z tymi argumentami jednak nie zgadza się ornitolog Łukasz Ławicki. W uzasadnieniu pojawia się także takie zdanie, że Odra od Szczecina do Widuchowej będzie w granicach parku. Oczywiście jest to nieprawda. Więc żegluga, co wielokrotnie podkreślono, nie będzie zablokowana. Mówili nie tylko o tym samorządowcy czy inicjatorzy, ale też wypowiadało się na ten temat Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie czy Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście. Ministra klimatu zapewnia, że to nie koniec walki o Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry i zapowiada rozwiązania zastępcze. W nocy ataku Rosjan na miasto Dniepr zginęły dwie osoby, 12 zostało rannych. W trakcie ataku zostały uszkodzone obiekty infrastruktury i blok mieszkalny. Jedna z jego mieszkanek powiedziała, że ranna została jej córka. Wydobyto ich spod gruzów i pogotowie zabrało ich do szpitala. Córka jest ranna w nogi, doznała szoku. Jej chłopak został ranny w rękę. W sumie minionej nocy Rosja użyła do ataku na Ukrainę prawie 500 dronów i 45 rakiet. Od zastrzyku endorfin rozpoczęła się w Jaśle akcja Polska na tak. To wspólna inicjatywa Polskiego Radia i TVP pokazująca współczesną Polskę pełną energii i pasji. Paweł Pawlica nad Wisłoką spotkał się z klubami morsów. Nogami też machamy! Dużo endorfin. Energia na cały dzień. Bardzo fajnie, woda przyjemna. Cieplutko, wszyscy z uśmiechami o twarzy, więc chyba pozytywnie. Endorfiny, zdrowie, co to daje? Endorfiny, czyli po prostu ogólnie hormony szczęścia się wydzielają podczas kontaktu z zimnym. Dzisiaj kąpiecie się w Wisłoce? Tak jest, Wisłoka, rzeka całkiem przyjemna. Widzę, że to morsowanie zapewniło dzisiaj na ciele barwy narodowe, biało-czerwone. Tak, dokładnie widać poziom wody, także jest super, ekstra. Od dziś do wtorku, czyli Święta Niepodległości, reporterzy odwiedzają miasta, które przyłączyły się do akcji Polska na tak. Lokalne społeczności pokazują, z czego są najbardziej dumne i co mają najlepszego do zaoferowania. Klimat. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W Żywcu, Kaliszu i Żarach jakość powietrza jest dostateczna. W województwach małopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim jest umiarkowana. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra, a nawet bardzo dobra. To był serwis Trójki.

Zaskakująca cena? Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele bike w ofercie wyprzedaży rocznika. Liczba samochodów ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 12. Audycja międzynarodowa. A dziś w programie fala zniszczeń od Filipin po Tajlandię. Tajfun zbiera krwawe żniwo, trwa bilans ofiar i strat. W cyklu Po prostu Wschód temat, dlaczego rosyjska władza marginalizuje pamięć o rewolucji październikowej, to nie przypadek, a świadoma polityka Władimira Putina. Od początku października w strefie Gazy trwa bardzo kruchy rozejm między Izraelem a Hamasem. Jeżeli doszłoby do pokoju, to państwa Zatoki Perskiej przejmą na siebie ciężar odbudowy regionu. Czy są na to przygotowane? Zohran Mamdani, ponad 30-letni polityk, który jeszcze pół roku temu był szerzej nieznany, wygrywa wybory na stanowisko burmistrza Nowego Jorku. Donald Trump mówi o nim komunista, a on sam o sobie demokratyczny socjalista. Kim jest i jak chce zmienić Nowy Jork? A kto wie, może nie tylko Nowy Jork. O tym dziś będziemy też rozmawiać. Karolina Gonet, Elżbieta Malinowska, Monika Suszak. Jesteśmy razem do godziny 13. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Oya gara mere, oya gara nice. Okay, so we joke market with good price. Who's the number one spice? I love the berry, I love the nice. Some me I hate water, but I love the spice. So by you see me, I score him with a price. Say, but don't bash, we don't lose out to Bambi. See, you know, say, yeah, bossy, munyambi. Hey, we don't munyo, go, bambi, west from our left, country. Bossy, kare munange. Nyamba, now we yambi. Ha, now we yambi. Yeah. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Oya gala mere, oya gala nice. Okay, so kwa joku marketing with you. Tak właśnie brzmi burmistrz Nowego Jorku, zanim jeszcze zaczął karierę polityczną i też karierę aktywisty. I od tego tematu dzisiaj zaczynamy. Moim pierwszym gościem jest amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początku przybliżmy sylwetkę. Zohran Mamdani, młody polityk, imigrant, raper, aktywista z ogromnym zapałem zmiany. Czy on może namieszać w polityce? Wydaje mi się, że on już namieszał. Jego kandydatura, jego pojawienie się na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych nie było na rękę ani republikanom, ani tak naprawdę partii demokratycznej, która dość mocno przez ostatnie lata odcinała swoje lewe skrzydło. A sam Mamdani mówi o sobie, że jest demokratą socjalistą i socjalizm to jest w Stanach Zjednoczonych takie brzydkie słowo na S, bo właściwie nikt nie chce się tak jasno zadeklarować, ponieważ ma to złe konotacje. To nie jest taka socjaldemokracja, jaką my w Europie rozumiemy, tylko to jest jednoznacznie rozumiane jako taka sympatia wobec systemów autorytarnych, wobec ogromnego państwa, wobec dużego rządu federalnego, który chce kontrolować wszystkie aspekty życia Amerykanów. Ale Mamdani nie boi się tak nazywać i jakby to już samo bardzo mocno zmieniło optykę amerykańskiej polityki. Więc jego kandydatura i jego zwycięstwo było taką dużym przełomem w polityce. Przede wszystkim też dlatego, że narysowało zupełnie nowy podział, bo teraz nie mamy już do czynienia tak bardzo z republikanami i demokratami. Oczywiście ten podział cały czas istnieje, ale teraz ten główny podział, wobec którego polityka być może zacznie się kręcić, to jest anti-establishment i establishment. I może się okazać, że Donald Trump, urzędujący prezydent, stanie po tej samej stronie, co niektórzy przedstawiciele elit partii demokratycznej, czyli jako ten establishment, a kandydaci tacy właśnie jak Mamdani będą tymi, którzy rzucą im wyzwanie. No to jest ciekawe, bo też Mamdani, on jest członkiem no takiego skrzydła demokratycznych socjalistów Ameryki. To taka organizacja, która zrzesza polityków, chociażby Aleksandrę Cortez. I czy wobec tego, czy to DSA jest wciąż taką grupą na marginesie, czy to już jest taki mainstream lewicy demokratycznej w Ameryce? Wydawało się, że powoli zaczynają być mainstreamem. Alexandria Ocasio-Cortez dostała bardzo dobre miejsce podczas ostatniej konwencji demokratów, kiedy przemawiała nie na, gdzieś na samym końcu w ogonie, jak to zwykle bywało dla tego typu skrzydła partii, tylko już w trochę lepszym momencie. Natomiast no, nie bez przyczyny na przykład lewicowy Bernie Sanders nigdy nie zdobył prezydenckiej nominacji partii demokratycznej, więc to było takie skrzydło, które jest amerykańskim demokratom potrzebne do wygrywania, natomiast nie był to ciągle mainstream i partia bardzo mocno obawiała tego skrętu w lewo. Najważniejsze postacie w Partii Demokratycznej, Nancy Pelosi czy nawet Barack Obama, są zwolennikami centryzmu, takiej drogi środka, i wszyscy kandydaci, którzy mieli zajmować najwyższe stanowiska, to właśnie byli tacy przedstawiciele drogi środka. A Mamdani pokazał, że można skręcić w lewo i można porwać tłumy, można wygrać wysokie stanowisko, bardzo eksponowane stanowisko, i ten skręt w lewo wcale nie wyszedł mu na złe. To prawda. A powiedzmy może też o tym, jak on chce zmienić Nowy Jork, bo on zapowiada no między innymi zamrożenie czynszów w mieście, bezpłatne przyjazdy autobusowe. W jaki sposób to miasto może się zmienić, no, mając też na myśli to, że ten Nowy Jork to jest wyzwanie polityczne? Tak, zdecydowanie. Jest to miasto, które właściwie kojarzy się z Ameryką. To jest taki symbol Stanów Zjednoczonych i właściwie wszyscy turyści, przecież jeśli przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to zazwyczaj najczęściej lądują w Nowym Jorku. Więc jest taka bardzo mocna wizytówka. Ale właśnie, to się stało przez lata takim miastem do życia bardziej dla miliarderów i dla turystów niż dla mieszkańców. I takim hasłem, kluczem kampanii Mamdaniego była dostępność. To, żeby wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mogli tam rozwijać swoje życie, zakładać tam rodziny, nie musieli wyprowadzać się na przedmieścia. I ten jego przekaz był bardzo, bardzo na tym skupiony. On mówił właśnie o darmowych przejazdach autobusowych, o zamrożeniu czynszów i mówił też o darmowej opiece dla dzieci do 5 roku życia, a opieka nad dziećmi to pochłania w Stanach Zjednoczonych ogromny koszt, to jest ogromny koszt dla wielu rodziców. No i Mamdani chce to zmienić, chce sprawić, żeby Nowy Jork znowu był miastem mieszkańców, miastem do mieszkania, a nie tylko takim miastem muzeum, do którego przyjeżdżają turyści, czy takim miastem parkiem rozrywki, z którego mogą korzystać tylko najbogatsi. A jest to wyzwanie, bo tak jak pani zaznaczyła, ten Nowy Jork to jest dominowany przez kapitał, przez kapitalistów, przez ludzi, którzy osiągnęli ogromny sukces. I nagle mamy burmistrza, który mówi nie, i ja będę głosem ludzi, którym się nie do końca powiodło, tak jak tym wielkim bogaczom. To prawda. Pamiętajmy, że pieniądze dają władzę, a Mamdani jest głosem takich, którzy nie mają tych pieniędzy i do tej pory nie mieli władzy, więc on ma być ich reprezentantem, nie powiem w starciu, ale w rozmawianiu z tymi najbogatszymi, i żeby ci najbogatsi mieszkańcy Nowego Jorku również zaczęli dokładać się do tego wspólnego dobra. I takie przynajmniej jest założenie, no bo Mamdani chce realizować swoje obietnice wyborcze właśnie z opodatkowania najbogatszych i z opodatkowania korporacji. Czy mu to się uda, zobaczymy, natomiast jest taki pomysł i chce w ten sposób iść. Oczywiście tutaj widzimy właśnie, że Mamdani staje się jako taki antyestablishmentowy, nie tylko w kontekście politycznym, ale też w kontekście tego wielkiego biznesu. On mówi, że miliarderów w ogóle nie powinni w ogóle istnieć. I to jest głos, który bardzo mocno trafia do młodych ludzi, ale też nie do przedstawicieli klasy robotniczej, do takich, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a w Nowym Jorku to nie jest trudne, żeby wiązać ledwo koniec z końcem ze względu na koszty życia. I Mamdani chce pokazać, że on właściwie o nich nie zapomniał, on będzie ich reprezentantem i on z racji swojej pozycji, z racji swojego urzędu będzie miał siłę przebicia wobec tych największych i najbogatszych. To się u niego bierze po prostu z jego osobowości, bo on też był i aktywistą, i był też raperem, co mieliśmy okazję posłuchać, gdzie i łączył też swoje korzenie. Jego mama jest imigrantką z Indii, on sam jest muzułmaninem, co chyba też mu nie ułatwiało startu w polityce, jego wyznanie. To prawda, w Nowym Jorku, który no, ma traumę po zamachach z 11 września, bycie muzułmańskim kandydatem na burmistrza było dużym wyzwaniem. Nie pomagało mu też, że jest młody, że nie ma doświadczenia dużego w polityce, że on właśnie wcześniej był aktywistą, a nie jakimś zawodowym politykiem, jak chociażby Andrew Cuomo, jego kontrkandydat, który wcześniej był na przykład gubernatorem czy sekretarzem mieszkalnictwa w rządzie Billa Clintona. Więc on nie miał tego doświadczenia, ale Mamdani mówił, doświadczenie zawsze można nadrobić uczciwością, a uczciwość nie sprawi, a jeśli ma się doświadczenie, a nie ma się uczciwości, no to już nic się na to nie poradzi. Więc jasno mówił o tym, że tego doświadczenia nie ma, ale bardziej tutaj liczył się dla niego zapał, liczył się jego projekt dla Nowego Jorku i to, żeby dać przestrzeń tym, którzy są przez tych wielu polityków, jak i przez wielki biznes pomijani przez lata. Jeszcze wróćmy do tego, co mówił Donald Trump o burmistrzu, bo Donald Trump oskarżał Mamdaniego o bycie komunistą. Czy te zarzuty, one mają takie podstawy? Znaczy tak, czy to jest taka, jak pani jako amerykanistka rozróżnia między socjalizmem demokratycznym a komunizmem? Bo my też z punktu widzenia Europy inaczej patrzymy na te hasła. Tak, zdecydowanie. No, komunizm to jest chyba najgorsze wyzwisko, jakie można kierować pod adresem polityka. Do niedawna mogło to oznaczać polityczną śmierć dla takiej osoby, która taką łatkę otrzymała, dlatego że Amerykanie traktują komunizm jako śmiertelne zagrożenie dla wartości demokratycznych, dla demokracji, dla bycia republiką demokratyczną, republiką konstytucyjną. Dla nich komunizm to jest jednocześnie związany z totalitaryzmem, z reżimem opresyjnym, z brakiem wolności słowa. I jakby bardzo jednoznacznie wiążą taką ideologię z opresyjnym państwem. Dla nich to jest, i oni komunizmem nie nazywają tego, co my rozumiemy jako komunizm, nie wiem, Stalina, Mao, Pol Pota, tylko oni rozumieją jako komunizm taką europejską socjaldemokrację. No to myślę, że partia Razem dla nich to już byłby zdecydowanie komunizm w ich rozumieniu, ponieważ oni nie chcą, żeby państwo jakkolwiek ingerowało w ich wolność. Stany Zjednoczone są zbudowane na takim etosie kapitalistycznym, na takim indywidualizmie i wszelka interwencja państwa, nawet jeśli ona w założeniu ma służyć tym obywatelom, no to jest postrzegane już właśnie jako coś o krok za daleko. No i właśnie stąd takie, a nie inne określenie Zorana Mamdaniego, który jest patrząc na europejskie standardy, właśnie przedstawicielem centrolewicy. Jest jeszcze jeden wątek, skoro już tutaj byliśmy przy Donaldzie Trumpie. W czwartek prezydent Donald Trump, on przyjął w Białym Domu przywódców 5 państw Azji Środkowej, byłych republik radzieckich, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. To było takie pierwsze spotkanie na tym najwyższym szczeblu. Dlaczego ten region nagle stał się takim priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, dla Donalda Trumpa? Donald Trump przestał mówić o tym, że w tym regionie nie do końca przestrzegane są prawa człowieka, że ta demokracja nie jest taka, jaka powinna być. Chociażby w Tadżykistanie, prawda? Dokładnie. Zaczął patrzeć na możliwy sukces gospodarczy i na to, co mu się opłaca. Zaczął liczyć dolary. Stąd potencjalnie myśli o oczywiście metalach ziem rzadkich, które są dla niego teraz takim priorytetem i on podpisuje wszelkie umowy z kim tylko, kto tylko zechce z nim podpisać, no to on chce się dogadać, żeby to Stany Zjednoczone trochę odebrały Chinom tutaj tę przewagę. No pytanie, czym im się to uda, czy przynajmniej będą próbować, no to Donald Trump właśnie próbuje. I przede wszystkim Donald Trump chce zaznaczyć swoją pozycję Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa, które nie oddaje pola Chinom i Rosji. A pamiętajmy, że no te państwa znajdują się między Chinami i Rosją, więc są bardzo pod wpływem i jednych, i drugich. No i Donald Trump, fakt, że to spotkanie odbyło się w Białym Domu, a nie gdzieś tam na obrzeżach ONZ-u, jak dla Bidena, nadał temu ogromną rangę. Pokazał, że te państwa są dla Stanów Zjednoczonych kluczowymi partnerami i on chce bardzo mocno tę współpracę rozwijać. To także jest szansa dla amerykańskich firm, bo Donaldowi Trumpowi zależy, żeby tutaj nawiązać jakby kontrakty inwestycyjne. Były już dogadana była inwestycja, zakup Boeinga przez Uzbekistan, więc było widać, że zakup Boeingów przez Uzbekistan, więc było widać, że to już działa i Donald Trump chce to bardzo mocno pogłębiać, oczywiście z korzyściami dla amerykańskiego biznesu, dla amerykańskiego takiej dominacji geopolitycznej, no i oczywiście z korzyściami potencjalnymi w rywalizacji z Chinami, jak i z Rosją. No bo ten wątek taki geopolityczny też jest strategiczny dla Donalda Trumpa, nie tylko kwestie gospodarcze. Dokładnie tak. No, Donald Trump chce pokazać, że Stany Zjednoczone cały czas są mocarstwem numerem jeden i w tym koncercie mocarstw, do którego właściwie Donald Trump już wchodzi, no to Stany Zjednoczone muszą odgrywać te pierwsze skrzypce, oni muszą być tym czołowym graczem, który pokazuje Rosji i Chinom, że ciągle jeszcze nie grają w tej samej lidze co Stany Zjednoczone i to Stany Zjednoczone tam, gdzie chcą, tam przenoszą swój wpływ i tam starają się ten swój wpływ zakorzenić. Więc jeśli Donald Trump widzi, że może gdzieś stracić pole, może gdzieś zyskać kosztem Chin i Rosji, no to on się nie zawaha, on zrobi wszystko po to, żeby Stany Zjednoczone były tym mocarstwem numer jeden i żeby Donald Trump mógł powiedzieć, że to on uczynił znowu Amerykę wielką. No teraz będziemy chyba czekać na taki ruch też geopolityczny przywódców czy Rosji, czy Chin. W jaki sposób będą odczytywać krok Donalda Trumpa w tej potyczce? To prawda, to cała polityka zagraniczna Donalda Trumpa to są ciągłe negocjacje, także myślę, że Donald Trump też czeka na ruch przywódców i Rosji i Chin. Będziemy z pewnością to śledzić. Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja międzynarodowa. A my zmieniamy temat. Kraje Azji Południowej szacują straty i liczą ofiary przejścia tajfunu. Najpoważniejsza sytuacja jest na Filipinach, ale żywioł z dużą siłą uderzył także Wietnam. Potem przeszedł jeszcze przez Kambodżę czy też Tajlandię. Niestety liczba tajfunów w tej części świata w ostatnich latach rośnie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Trudno w ogóle się zorientować, w którym miejscu stały domy, a w którym były podwórka. Nadmorska część miasta Talisay na filipińskiej wyspie Cebu została zrównana z ziemią. Całą okolicę pokrywają teraz resztki rybackich domów i przemoczonego dobytku ich mieszkańców. Straciliśmy wszystko, nie mamy już domu, potrzebujemy pomocy, nie mamy gdzie spać i co jeść, nie mamy ani jednej własnej rzeczy. Mamy tylko to, co na sobie, a i tak jesteśmy przemoczeni. Nie mamy nawet miski ryżu, nie mamy nic. Płacze mieszkanka okolicy Melissa Bron i wspomina, że tak potężnego tajfunu nie pamięta. Choć Kalmegi miał kategorię drugą, co oznacza prędkość wiatru niższą niż 200 km na godzinę, to żywiołowi towarzyszyły jednak rekordowo silne opady deszczu. W nabrzeże Cebu uderzyły też kilkumetrowe fale, co wspomina kolejna mieszkanka Talisay, Liza Bekus. Fala wszystko zniszczyła. Z mojego domu została tylko przemoknięta podłoga. Resztę woda zmyła z powrotem do morza. Nie mamy mebli, ubrań, nawet szkolnych przyborów dla dzieci. Nie wiem, co robić. Siedzę tylko i płaczę. Z podobną siłą tajfun uderzył w Wietnam. Zniszczył nie tylko nadmorskie miejscowości rybackie, ale także hodowlę krewetek w prowincji Gia Lai. Fale miały ponad 7 metrów wysokości. Były wyższe niż dach mojego domu. Zostałem tylko z tym, co miałem na sobie. Straciłem dom i straciłem moją hodowlę krewetek. Zainwestowałem w nią wszystkie swoje pieniądze. I teraz zostałem z niczym. Mówi Nguyen Din Tsa. Tajfun Kalmegi zarówno na Filipinach, jak i w Wietnamie wywołał powodzie błyskawiczne i osunięcia ziemi. To one właśnie spowodowały najwięcej ofiar śmiertelnych tajfunu. Prawie 200 na Filipinach i 5 w Wietnamie. Filipińskie statystyki prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Ponad 100 osób uznaje się bowiem za zaginione. Do Kambodży, Laosu i Tajlandii tajfun Kalmegi dotarł już osłabiony. Tam ofiar śmiertelnych nie było, a zniszczenia są wyraźnie mniejsze. Ale też są. I będzie ich więcej. Bo jak wyjaśnia profesor Gianmarco Mengaldo, klimatolog z Uniwersytetu w Singapurze, ocieplający się klimat sprzyja powstawaniu tajfunów i huraganów. Cieplejszy ocean generuje więcej wilgoci w powietrzu, a to sprzyja kumulowaniu się energii i nasilaniu się opadów atmosferycznych. A to z kolei znów ogrzewa powierzchnię oceanu i koło się zamyka. W najbliższym czasie spodziewamy się coraz więcej silnych burz i tajfunów. Na Filipinach zwykle było do 10 tajfunów rocznie, ale w ostatnich latach bywa ich nawet ponad 20. Od początku tego roku już 13. I choć Filipińczycy są przyzwyczajeni do żywiołu, tracą powoli cierpliwość. A jak przypomina dr Barbara Kratiuk z Akademii Wistula, zaledwie we wrześniu przez kraje przetoczyły się już wielkie antyrządowe protesty. To były przede wszystkim protesty ze względu na skandal korupcyjny, gdzie kilku ministrów i wiceministrów wraz z kilkoma firmami prywatnymi przywłaszczyło sobie co najmniej 1,5 miliarda dolarów amerykańskich, które miały być przeznaczone na budowę infrastruktury antypowodziowej. Zdaniem ekspertki możliwe są więc kolejne protesty Filipińczyków. Na razie prezydent Ferdinand Marcos Jr. ogłosił w całym kraju stan klęski żywiołowej. A temat zrelacjonował Michał Strzałkowski. A my zmieniamy temat, zmieniamy też i kontynent. Z nami jest pan Krzysztof Płomiński, doświadczony dyplomata, były ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Iraku, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu Strefy Gazy, bo Strefa Gaza od początku pozostaje w stanie bardzo kruchego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Mamy ten 20-punktowy plan, który zakłada konkretne działania też i konkretne daty. I tak oto od dziś, czyli od 8 listopada do 8 grudnia będzie obowiązywał rozejm i ratunek humanitarny. I teraz możemy powiedzieć, że kilka razy już ten kruchy rozejm był naruszany przez jedną i przez drugą stronę. Według pana mamy do czynienia z pokojem, czy może z jego iluzją? Mamy do czynienia z krokami w kierunku pokoju, natomiast w jakim stopniu one zostaną zrealizowane, to nie jesteśmy w tej chwili w stanie powiedzieć. To, że na Bliskim Wschodzie porozumienia dotyczące rozejmu mają z reguły ciężką drogę realizacji, to wiemy od dawna, a z najnowszych przykładów świetnym tutaj potwierdzeniem tego jest sytuacja w Libanie, gdzie oczywiście jest więcej elementów stabilnych. Mamy rząd w Libanie, mamy konkretne organizacje, mamy Izrael, mamy wreszcie siły Organizacji Narodów Zjednoczonych, które pełnią tam rolę również obserwatora. No i to nie przeszkadza naruszeniu rozejmu. To samo dotyczy Gazy i na to trzeba być przygotowanym również na przyszłość. Brać pod uwagę po prostu realia. A te realia na obecnym etapie przede wszystkim dotyczą utworzenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które zajęłyby się poza, zgodnie z nazwą, stabilizacją sytuacji, również rozbrojeniem Hamasu i przygotowaniem do przejęcia odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa wyszkolonych odpowiednio Palestyńczyków. Plan, który Stany Zjednoczone chcą w jakiś sposób uzyskać dla niego akceptację Rady Bezpieczeństwa poszczególnych członków, ograniczając przy tym do maksimum, to jest zresztą stanowisko Izraela, rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych, pokazuje, że ten czynnik międzynarodowy będzie wprowadzony w Gazie. No i należy oczekiwać, że w najbliższych dniach Rada Bezpieczeństwa w porozumieniu ze swoimi stałymi i niestałymi członkami przyjmie jakąś formę mandatu dla międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które zostaną wprowadzone do Gazy. I to otworzy kolejny etap rozwoju sytuacji w tym regionie, obliczony na 2 lata, który, jeżeli się uda, będzie otwierał drogę do realizacji kolejnych etapów planu, który został przedstawiony przez prezydenta Trumpa. To wszystko brzmi bardzo dobrze, jeżeli by się to spełniło, tylko mieliśmy po drodze kilka potyczek, można powiedzieć, bo z jednej strony i Izrael przeprowadził naloty, w których ginęli Palestyńczycy, z drugiej strony Hamas zwlekał z oddawaniem ciał. To, jak dla mnie, wygląda trochę na testowanie swoich granic, czyli dwie strony testują, na ile mogą posunąć się dalej, aby może trochę rozwlec w czasie ten rozejm. Czy może się mylę, panie ambasadorze? Jesteśmy 2 lata po niezwykle zaciętej wojnie, w której zostały uruchomione ze wszystkich stron potężne emocje. I tutaj ma pani oczywiście rację co do tych wszystkich zagrożeń, z którymi mamy do czynienia. Choć niezależnie od sytuacji, niezależnie od tych wyzwań, z którymi w dalszym ciągu mamy miejsce, to krok po kroku z ogromnym trudem plan prezydenta Trumpa jednak jest realizowany. Zarówno Hamas i strona palestyńska, jak i rząd Izraela mają różnego rodzaju opory, żeby i swoje racje, które biorą pod uwagę. Dla rządu izraelskiego również obecna sytuacja została spowodowana presją amerykańską. Izrael również stara się ograniczyć maksymalnie rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i jednocześnie po prostu też patrząc perspektywicznie, co ma również związek z podjęciem etapu odbudowy Gazy, no chciałby, żeby mieć bezpośredni wpływ na to, co się dzieje na terytorium Strefy Gazy, a jednocześnie w dalszym ciągu działać tak, żeby nie dopuścić do utworzenia państwa palestyńskiego, czyli inaczej mówiąc rozwiązania sytuacji tego konfliktu bliskowschodniego w oparciu o model dwupaństwowy. A panie ambasadorze, tak korzystając też z pana doświadczenia, jeżeli chodzi o znajomość państw Zatoki Perskiej, no podczas tych negocjacji pokojowych w sprawie Strefy Gazy, Donald Trump wraz z państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, oni wszyscy ze sobą ściśle współpracowały w sprawie zawieszenia broni. Jak dziś wygląda taka geopolityczna pozycja państw Zatoki w kontekście właśnie wojny w Gazie? Czy na przykład Zatoka ma dziś większy wpływ na kształt tego regionu i przyszłości? To się dopiero okaże. Przede wszystkim arabskie kraje Zatoki nie mają jednak jednolitej polityki w sprawie odbudowy Gazy i w sprawie rozwoju w ogóle sytuacji politycznej w tym regionie. Są spore różnice między głównymi krajami, które są brane również pod uwagę jako potencjalni donatorzy, czyli kraje, które będą w dużym stopniu zaangażowane w zapewnienie środków do odbudowy Gazy. Tutaj Katar z jednej strony chce utrzymać swoje wpływy i pozycję negocjatora, którą wypracował, również w relacjach bezpośrednich z Izraelem i myślę, że ze wszystkich państw Zatoki jest najbardziej gotowy do odegrania roli podobnej do dotychczasowej, jeżeli chodzi o pomoc finansową dla konkretnie projektu odbudowy Gazy. W przypadku Arabii Saudyjskiej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Dla Arabii Saudyjskiej w ogóle Hamas jako organizacja jest nie do przyjęcia, jest wrogiem. Saudyjczycy chcieliby tutaj dehamasizacji kompletnej tego regionu, odegrania większej roli przez autonomię palestyńską, a jednocześnie, co również jest niezwykle istotne, uważają, że całe rozwiązanie i plan Trumpa powinien w ostatecznym rozrachunku zmierzać do realizacji państwowości palestyńskiej. I tutaj Saudyjczycy są dość zdecydowani i niewątpliwie od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja w Gazie, jak będzie przebiegał ten obecny etap, będą podejmowali odpowiednie decyzje. To samo dotyczy również w dużym stopniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które z kolei bardzo dbają, żeby zachować dobre relacje z Izraelem. Są uczestnikami porozumień abrahamowych i w żadnym stopniu w okresie wojny w Gazie od tych porozumień nie odeszły Zjednoczone Emiraty, chociaż niektóre projekty zostały ograniczone albo zawieszone. Czyli reasumując, cały region, poszczególne państwa będą prowadziły w odniesieniu do Gazy politykę indywidualną, starając się jednocześnie, żeby na innych odcinkach również osiągać jakieś swoje cele, bo przecież potrzeby są nie tylko w Gazie, jeżeli chodzi o odbudowę. Podobna sytuacja jest w Libanie, podobna sytuacja jest w Syrii i tutaj od tego, czy ta pomoc będzie realizowana i ten projekt na etapie odbudowy również Gazy będzie miał szansę powodzenia. No, zależy w dużym stopniu cała sytuacja regionalna. Będziemy mieli niewątpliwie ogromną ilość problemów, zwłaszcza do czasu, jak w Izraelu będzie pozostawał dotychczasowy rząd, dla którego obecny rozwój sytuacji no, jest zaprzeczeniem, przynajmniej jeżeli chodzi o partie najbardziej skrajne, prawicowe, dotychczasowego programu, który polegał na nie dla państwa palestyńskiego, nie dla zaangażowania krajów arabskich, nie dla roli Organizacji Narodów Zjednoczonych i po prostu wiele innych elementów, które tutaj wchodzą również w grę i odnoszą się nie tylko do Gazy. Musimy pamiętać cały czas, co zresztą wczoraj sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych w Brazylii bardzo zdecydowanie wyraził, że jakiekolwiek działania dotyczące Gazy perspektywiczne muszą brać pod uwagę również sytuację na zachodnim brzegu i sytuację w całym regionie, ponieważ mamy do czynienia z systemem naczyń połączonych i albo sytuacja w jednym miejscu będzie sprzyjała stabilizowaniu sytuacji w innym, no albo odwrotnie. Czyli cały czas chodzimy na Bliskim Wschodzie po polu minowym, co zresztą należy rozumieć dosłownie, bo przecież jednym z zadaniem tych sił stabilizacyjnych, o którym rozmawialiśmy, poza szkoleniem Palestyńczyków, którzy wcześniej czy później jako siły regionu miałyby przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, no to jest chociażby problem odminowania, rozminowania całego regionu i w ogóle uprzątnięcia całego tego rumowiska, które po 2 latach wojny Gaza się przekształciła. Jeszcze tak na koniec bym się zapytała, takie dwie kwestie. Po pierwsze, czy Izrael po tych działaniach w Gazie, on może liczyć na takie strategiczne relacje z Arabią Saudyjską? Czy może tutaj ten rozdział jest zamknięty? No i kiedy mówimy tutaj o przyszłości rozejmu i pokoju w Strefie Gazy, to właściwie co trzeba byłoby zrobić, aby ten proces pokoju mógł zaistnieć na dłuższy czas? Czy w ogóle są jakieś pomysły? Takie dwa pytania na koniec. Arabia Saudyjska przed terrorystycznym atakiem Hamasu na Izrael była już zdecydowana znormalizować stosunki. Gaza pokazała, że problem jest głębszy i bardziej skomplikowany niż mogło się wydawać. I w tej chwili no, myślę, że można zdecydowanie powiedzieć, że Saudyjczycy podtrzymują ten kurs, że w ostatecznym rozrachunku normalizacja stosunków z Izraelem nastąpi, natomiast ona nie nastąpi po prostu bezwarunkowo. I od tego, na ile będzie ewoluowało stanowisko izraelskie i na ile będzie realizowany plan Trumpa w Gazie, to również będzie kształtowało stanowisko Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska i pozostałe sąsiednie arabskie kraje Zatoki, one żywotnie, egzystencjonalnie wręcz potrzebują stabilizacji regionu ze względu na swoje potrzeby wewnętrzne, ze względu na program transformacji, który jest realizowany. I w moim przekonaniu te kontakty będą w dalszym ciągu podtrzymywane i jeśli nastąpi uelastycznienie stanowiska rządu izraelskiego, to można się liczyć również z tym, że Saudyjczycy będą uelastyczniali swoje stanowisko. To z pewnością. To jest proces, który jest rozciągnięty no, na dłuższy okres czasu. To myślę, że będziemy jeszcze do tego powracać tematu i ja wielką przyjemnością jeszcze pana zaproszę, żeby szerzej ten temat poruszyć. A teraz już bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Iraku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 4 listopada w Rosji obchodzono Dzień Jedności Narodowej, który upamiętnia wypędzenie Polaków z Kremla w 1612 roku. To święto wprowadzono 20 lat temu, między innymi po to, aby zmarginalizować inną przypadającą w tych dniach rocznicę, czyli rocznicę rewolucji październikowej. Dlaczego władza boi się pamięci o obaleniu carskich władz? O tym Piotr Pogorzelski rozmawiał w swoim podcaście Po prostu Wschód z profesorem Hieronimem Grelą z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Należałoby zacząć od pierestrojki i od roku 90. Rok 90 to jest ostatnia taka wielka w duchu późnosowieckim celebra z władzami stojącymi na trybunie przy mauzoleum, z paradą, z pochodem. 90 rok to jest ostatnie takie świętowanie, a po pakcie białowieskim, po wygranej, no w zasadzie przez nokaut wcale nie techniczny, rywalizacji Jelcyna z Gorbaczowem, nie ma miejsca w kalendarzu nowej, demokratycznej Rosji na przeżytki starego systemu. Mówię to z lekkim przekąsem, ponieważ pamiętam, kto inicjował i kto działał na rzecz delegalizacji tego święta. Byli to przecież ci sami, którzy skwapliwie przed tym je celebrowali, poczynając od Borysa Nikołajewicza, który nadawał nie lada, ja bym powiedział, blask i pompę wcześniej tego rodzaju uroczystościom w podległych sobie strukturach administracyjno-partyjnych Swierdłowska, dzisiaj Jekaterynburga i tak dalej. Zapytam się jeszcze, czy naprawdę ludzie radzieccy, ludzie w Związku Radzieckim traktowali to jako święto, czy po prostu były to dni wolne, które można było wykorzystać? Jednak przede wszystkim wolne dni. To nie dlatego, żebym wspominał to święto tutaj ironicznie, ale rzeczywiście ja pamiętam zmianę bardzo poważną, jaka zachodziła w ostatnich dekadach Związku Radzieckiego świadomości. Ja pierwszy raz oglądałem z bliska, w zasadzie uczestnicząc w pewnym sensie w tym święcie, te wydarzenia w roku 79 na Placu Czerwonym w ramach delegacji studentów Instytutu Historycznego UW. Ja byłem wtedy, jak to się mówi, funkcjonariuszem, byłem w kierownictwie koła naukowego, no i zostałem wydelegowany w tej piątce studentów do Moskwy i oglądałem to wtedy. Następny raz oglądałem to w 87 roku, potem 88 i oglądałem, jak ideowa otoczka, jak zaangażowanie emocjonalne obywateli odchodzi w niebyt. Przypominało mi to cokolwiek, to co się działo z 1 maja pod koniec lat 60., na początku lat 70., gdzie jeszcze pod koniec lat 60. spora część uczestników pierwszomajowych pochodów w Polsce wychodziła naprawdę bez specjalnego obrzydzenia i nie chodziło o wolny dzień. Była to jakaś forma pewnie również spędzenia czasu, ale chodzono na te pochody, machano tymi szturmówkami. Natomiast później zdarzyło się to samo, co zdarzy się dwie dekady później w Rosji, a mianowicie władze, żeby przyciągać uwagę, na przykład rzucały w tym dniu towary deficytowe, które sprzedawano z samochodów. Więc w Polsce idąc na pochód pierwszomajowy można było nieoczekiwanie trafić na sprzedaż, no, na przykład pomarańcze się pojawiały. W Rosji można było trafić na, raczej w Związku Radzieckim, na różne inne deficytowe towary. W związku z czym naród chodził, świętował i bardzo się to podobało. No ale coraz bardziej ta ideowa otoczka odchodziła w niepamięć. No pewnie ludzie widzieli rozbieżność, tak? Między tymi deklaracjami wcielania w życie, powiedzmy, idei rewolucji październikowej, a tym, że właściwie no, żyło się wie pan, odchodziły gorzej. Również pewne pokolenia. Odchodziły jednak generacje wychowane na żywym i gorącym kulcie rewolucji. Poza tym proszę pamiętać, że ta data przez parę dekad po wojnie zajmowała, zwłaszcza w pamięci Moskwiczan, miejsce szczególne. Na to się nakładała słynna parada 7 listopada 1941, gdzie w ruku bram Niemcy idą na Moskwę, lada moment dojdą do zewnętrznego pierścienia obrony i z jednej strony ta parada służy uspokojeniu. Rząd jest tutaj na trybunie, towarzysz Stalin macha, wszyscy są obok, wszyscy są zjednoczeni myślą o porze i przyszłym zwycięstwie. Wojsko uczestniczy w paradzie i prosto z tej parady odchodzi na linię frontu. I to był taki bardzo ważny element mitu tego szerszego, potężniejszego mitu do dzisiaj trwającego wojny ojczyźnianej. I to grało. I to pamiętano. Ja spotykałem ludzi, którzy ocierali łzy, wspominając właśnie te jednostki odchodzące na linię frontu. Natomiast to, co się wydarzyło po 90 roku, w ramach swojej rozprawy z partią komunistyczną o zdelegalizowaniu, której Jelcyn w pewnym momencie marzył czy roił, jak to woli, pojawia się pomysł, że wszystko, co jest z nią związane, należy wykreślić. To pada to wtedy hasło o Norymberdze dla komunistów. Próby wymazania tego święta należy rozpatrywać na przykład równolegle z zagraniem kartą katyńską, która służyła dokładnie temu samemu. Powiększeniu pola oskarżeń wobec bolszewików, wobec komunistów, że to jest organizacja przestępcza, należy ich zdelegalizować i wytoczyć im proces. I tak to sobie wyobrażano przy Jelcynie. Przy Jelcynie zresztą, kiedy zmieniono charakter tego święta, po pierwsze odjęto od niego na początku jeden dzień, bo kiedyś to był 7-8. Stąd była ta atrakcyjność, że dwa dni. Zaczęto właśnie przypominać, jakby sfokusowano całą tą pamięć zbiorową, że nie wolno tego zupełnie wykreślić z kalendarza, no bo to jest właśnie dzień tej wielkiej parady heroicznej. Dzień, w którym naród zdał egzamin. W międzyczasie oczywiście Borys Nikołajewicz musiał zacząć się układać z komunistami. No więc trzeba było jakoś z tym sobie poradzić, trzeba było z tym grać. No ale już się nie mówiło o rewolucji październikowej, zwłaszcza, że w międzyczasie nastąpiła akcja oczyszczania pamięci historycznej. Jednak zaczynano coraz więcej publikacji dokumentalnych, archiwalnych, a potem już analiz, monografii na temat rewolucji publikować. No i ten kontrefekt rewolucji oczywiście całkowicie się zmieniał. Zaczęto dosyć brutalnie mówić narodowi prawdę, jak to w tym wszystkim było. No, i wtedy powołano ten Dzień Zgody i Pojednania, tak ogłoszono, czyli to jest 96 rok mniej więcej. Tak, tak. To tylko fragment podcastu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Całość znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl i w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych. Z naszej strony to wszystko. Słyszą Państwo jeszcze na koniec piosenkę od Piotra Pogorzelskiego na koniec. A my się żegnamy. Karolina Gonet, Elżbieta Malinowska i Monika Suszek. Miłego dnia i do usłyszenia. Ja jem na obiad złote slitki, brylliantowy desert. Нефтяные сливки, мне имя Вельзевул. Хозяин стратосферы, я нереальный кул. Мой респект без меры. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал. Заслоняет громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой